een zen-moment. Ja, dat zou je rustig kunnen zeggen. Zo aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een zen-moment met de Eagles. Uitgezocht door Anja van Elst. Die de hele lijst van vandaag heeft samengesteld. Je hoorde, I can't tell you why. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Een show vol heerlijke muziek. Zoals ik al zei, uitgezocht door Anja. Dus er zit weer van alles bij. Ook voor jou dus. En we hebben een paar interessante onderwerpen te bespreken. Bijvoorbeeld, Jeroen van Gent vroeg u op straat in de regio. Doet u nog aan de grote schoonmaak? Ja, het lijkt heel ouderwets, maar misschien gebeurt het nog steeds. Het zou zomaar zo kunnen zijn. We horen het zo meteen. Joop van der Hoorn is ook weer van de partij en hij ergert zich aan de nep-artiesten. Tja, valse erkenning, valse eergedoe. Tja, waarom? Je hoort het straks. Hij maakt zich er echt heel boos om. En de zuidwestelijke delta is in de prijzen gevallen. En wat is dat dan wel, de zuidwestelijke delta? Dat zijn de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Westvoorne. Zij zijn in de prijzen gevallen. En niet zomaar een prijs, een hele belangrijke. Je hoort het zo meteen hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. You are so beautiful. Joe Cocker, You Are So Beautiful, en voor The Common Linnets en Calm After the Storm. Tja, prachtig. Gaat het bij u deze dagen wel eens kriebelen? De lente staat overduidelijk voor de deur en wilt u dan alles naar buiten gooien en het soppen, de grote schoonmaak? Jeroen van Gent was benieuwd en ging de straat op en vroeg het u. Tuut. Koppen poetsen, kleedjes kloppen. Tuut. Je frommeert uit de Vapentuskrant. Ja, de grote schoonmaak. De traditie. Doet u dat nog? Doet u nog aan die grote schoonmaak? Alles tegelijk naar buiten. Afstoffen, uitmesten. En alles op orde. Eén keer in het jaar als het gaat kriebelen. Goedemiddag. Hallo. Mag ik u wat vragen voor de radio? Heel kort. Voor de radio. Wat wil kan dat? Vragen? Doet u nog aan de grote schoonmaak, ouderwets? Nee, dat doe ik niet meer. Niet meer? Nee. Maar waarom zouden we dat nou doen? Ik maak alles altijd schoon elke dag, dus hoeft niet meer. Elke dag is ook een beetje overdreven. Ja. Het is gewoon niet nodig, eigenlijk dan. Dan hebben we geen houtkachels meer. Echt een grote schoonmaak? Vroeger had je natuurlijk die schoonmaak met kachels, maar je hebt alles centraal verwarmd en allemaal veel makkelijker. Ja, kolenkachels vooral, dat weet ik nog, daar komt een hoop rommel af. Ja, daar komt rommel af. En denk je van die turfkachels die er vroeger waren. Dat is nog langer geleden, ja. Dat is al 80 jaar geleden. Jemig. We zijn al 87. Oh jee. Okay. Ja. Vraag je dat aan een man? Ja, tuurlijk. Nou, eerlijk gezegd wel. Want ik ben gepensioneerd en mijn vrouw werkt nog. Dus ik ben nou degene die eigenlijk een beetje voor het huishouden zorgt. Dus dat is eigenlijk niet zo'n gekke vraag. Toch een terechte vraag, hè? Ja, eigenlijk wel. Nou, niet echt. Het wordt gewoon iedere keer wat gedaan. Ja. Dus een ander systeem dan ik vroeger had. Vroeger deed ik het wel. Ja. Ja, iedere keer gewoon iets. Ja. En dan ga je tot je rond bent, dan moet je weer opnieuw beginnen. Het was zo'n traditie van, dat is een beetje ouderwets, hè, van alles tegelijk. Als het gaat kriebelen in het voorjaar, alles naar buiten, afstoffen, uitmesten. Ja. Dat niet meer. Nee, er is in Rijnsoord een leuk verhaal van vroeger. Dat was een schildersdorp en er zijn nog verhalen van opgetekend dat alle mensen die daar woonden, die zetten dan in het voorjaar. De hele huizen gaat naar buiten, alle kasten, er werd alles gezopt, geboend. De pannen werden met zand en water schoongemaakt. Ja. Maar dat is niet meer. Tenminste niet bij ons. Nee, de noodzaak is er ook misschien niet zo. Ik zie mezelf niet alle meubeltjes naar buiten zetten, om maar eens iets te noemen. Het is echt iets van vroeger. Mijn moeder ging dan bij de schoonmoeder en bij die zussen daarvan, ging ze met een paar vrouwen groot schoonmaak houden. Dat kan me nog wel herinneren, ja. Ja. Ja. Maar dat is echt verleden tijd dus. Volgens mij wel, ja. Ik doe het niet, in ieder geval. Het is ook misschien de moderniteit dat je het gewoon makkelijker bij kunt houden met moderne spullen. Is ook zo, ja. Maar dat is ook zo, denk ik, ja. Vroeger een kolenkachel en zo, dat kan me nog herinneren. Ja, maar dat is ook zo, ja. Dat, een hele andere tijd. Dat is Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio, heel kort? Heel kort. Voor de radio? Ja, voor de radio. Komt u op de radio? Het is toch wel... Doet u nog wel aan de grote schoonmaak? Nee. Ouderwets misschien? Ja. Ik probeer zoveel mogelijk bij te houden, ook in de winter. Waarom vraagt u het aan haar, vrouw? Nou, nee. Ik heb echt specifieke mannen gevraagd. Ja, nee, precies, daarom. Ja, wij wonen apart. Dus ik heb ook niet echt een speciaal voorjaarsschoonmaak. Maar wel gewoon tussendoor als het nodig is, zeg maar. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar het is, misschien iets van vroeger, maar het gaat zo kriebelen. En dat mensen een heleboel tegelijk aan gaan pakken. Hè? Ja, ja. Korte metten, ja. Zeg maar, zoiets. Nee, wat je wel ziet, dat merk ik wel als mensen bijvoorbeeld in de tuin bezig zijn, dat dat aansteekt. Dan, kettingreactie. Ja, dat je denkt van, oh, dat is misschien wel aardig om ook dat te gaan doen. Maar nee, je onderhoudt gewoon alles goed, dat het... Af en toe denk je van, oh, daar moet wat spinnenwebben weggehaald worden, ja, want dat wordt te gek. Ja, omdat het is ook meer licht en zo, dan zie je het beter en zo. Dan komt het tevoorschijn. Ja. Of, oh, daar moet een bezem doorheen en zo. Ja, maar dat is van vroeger zo, dat alles op zijn kop ging, alle meubels, de stoelen op de tafel en zo. Dat weet ik. Uit het weg, want die ging dan meestal weg met Pasen. Ja. Dan werd die uit de kamer gehaald en ergens anders neergezet. Mm-hmm. Want dan had je weer meer ruimte in de kamer in de zomer. Maar nee, dat is niet meer aan de orde, omdat je cv hebt natuurlijk. Ja, ja, ja, want ik heb nog kolenkachels meegemaakt. Dat was natuurlijk een rommeltje. Ik ook, stof, hoor. En goed, ja. Wij zijn van die generatie. Hè? Ja. Daarom. Ja. Het is alleen misschien zo dat tegenwoordig wordt er gewoon door het hele jaar door schoongemaakt. Niet meer zo. Maar die traditie van ja, alles naar buiten, alles oppoetsen en afstoffen, uitmesten... Ja, het is wel zo als het weer een beetje mooi gaat worden, dat je natuurlijk veel meer zin hebt om die dingen te gaan doen. Ja. Je balkonnetje schoonmaakt of je tuin schoonmaakt. Alle kleden gingen naar buiten, moest je kloppen met de matklopper. Ja. En de roeden die werden allemaal gepoetst van de trap. Ja, koperpoets. Ja. Ja, nou, dat, nee, dat dweilen doe ik ook niet meer. Ja, dat is ik woon hierboven, ik woon daar. Ja, oké. Okay. Nou. Ik doe het ook, ja zeker. Oké. Okay. Ja, zeker. Okay. Niet zoals vroeger hoor, want vroeger was het natuurlijk veel erger. Toen was de zon ging schijnen dat mensen zeiden van nou, dan gaan de matjes kloppen en de traplopen werd eraf gehaald. Ja. Maar dat heb je niet meer. Maar het is wel zo, als de zon gaat schijnen, dan heb je ook veel meer zin om die dingen te gaan doen. Niet de kriebels van alles moet tegelijk, huppakee, korte metten? Nee, daar heb ik een beetje trauma's van, een groot schoonmaken. Van vroeger? Van thuis, ja. Was precies. Dat niet leuk? Nee. Wat gebeurde er dan? Ja, nou het hele huis tot op stelte en de bedden moesten naar buiten en de stoelen moesten afgeborsteld buiten met water en azijn. Nee. Dat bedoel ik wel, ja. Inderdaad, dat gebeurt niet meer zo. Ja, dat weet ik niet. In mijn omgeving niet. Gelukkig. En ik heb respect voor de mensen die het wel doen, maar ik heb er geen zin in. Il parle comme on caresse.

Andy Williams had zijn eigen tv-show vroeger, weet je nog? En eindigde toen altijd met het lied May Each Day. Prachtig. Je hoort het hier in de late avond. Patricia Kaas hoorde je ervoor met een titel die ik niet ga uitspreken. Want je ligt dubbel van het lachen als ik dat ga vertellen aan je in mijn vreselijke Frans. Doe ik maar niet. In een ogenblik wel een hele verstaanbare column van Joop van der Hoor. Hij is boos. Hij heeft het over valse erkenning in zijn wekelijkse column. Dat komt eraan. Na Berlin en Take My Breath Away. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Valse pruiken, aangeplakte snoren, rare verkleedpartijtjes, gekke typetjes, vervormde stemmetjes. Nee, geen boeven die zich op slinkse wijze aan de politie of justitie proberen te onttrekken door zich als iemand anders te vermommen, maar een bijzondere groep lijkenpikkers. Lijkenpikkers van muzikanten die zelf nog niet eens dood zijn. Eigenlijk zijn het dus wel boeven, want ze verdienen heel veel geld aan het nadoen van echte artiesten als ABBA, Beatles, U2, ja, tot zelfs André Hazes senior toe. Een artiest die ik bij leven al dood wenste. Nou, figuurlijk dan. Want op Donald Trump na wens ik niemand naar het hiernamaals. Zelfs niet een Hoogvlietse namaakpoliticus, een in en in ziekelijk seksueel gefrustreerde ex-buurman en een hele platte politiecommissaris. Artiesten die andere artiesten nadoen is aan de orde van de dag. En op zich is er niets mis mee als een leuke lokale zangeres als Sandy Struijs uit Vlaardingen een liedje zingt van Sandy Scholl. Is zelfs heel leuk. Maar de Sandy's van deze wereld zijn puur. Niet uit op de veren van anderen en al helemaal niet om er zelf veel geld aan te verdienen. Ze dragen meestal ook netjes Temra Buma-rechten af. Nee, waar ik echt een pesthekel aan heb, zijn de muzikale lijkenpikkers die met een grote band de wereld rondtoeren om als ziekelijke meeuwen het graan van de echte kippen op te vreten. Op 21 maart is er zelfs een heus popfestival in sport- en muziektempel Rotterdam Ahoy, waar allemaal neppers originele artiesten imiteren en zich daar grof voor laten betalen. Ze worden aangekondigd als de beste tribute bands uit Europa die de allergrootste wereldhits van de originele bands en artiesten verdeeld over 3 podia in Rotterdam Ahoy laten horen en zien. Volgens de nog grotere managers van die fake artiesten een unieke kans om op één dag al je favoriete namaakbands te zien. Wie? Nou, dat zijn onder meer de lookalike Beatles, Queen, Pink Floyd, The Doors, ABBA, Bee Gees, Michael Jackson, George Michael, Prince en Talking Heads. De Britse artiest Jimmy Love trekt zelfs een slipje aan van Elton John, zet een mal hoedje en een achterlijke bril op en treedt als de bijna echte Sir Elton op in het theater De Stoep in Spijkenisse. Terwijl in het AFA's Crisis Circus Theater de namaak Adele zingt. Daar moet je bijna net zoveel voor dokken als voorheen voor de echte Adele, namelijk €39. Ik zou er overigens bijna zelf naartoe gaan, want ik ben toch wel heel benieuwd of je voor dat geld de dikke of de dunne versie van Adele te zien krijgt. De internationale pers is lovend. Althans, dat staat in de advertentie om sukkels naar het optreden te lokken. Nou, de lokale pers is vernietigend. Het is echt vaginale namaak. Maar misschien, heel misschien hebben de originele artiesten het wel op een akkoordje gegooid met de neppers. Zou best kunnen. En eigenlijk ook wel zo slim. De imitatoren dragen flink wat geld af aan de echte artiesten die zelf te oud of te dood zijn om nog op tournee te gaan en blijven lekker thuis bij moeders de vrouw om samen Netflix-series te kijken en worden een nieuw soort van thuiswerkers. En wat doen wij? We leggen flink wat geld neer en laten ons lekker belazeren. Op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé, de aanspraak van mensen met een zachte G.

Lennon Ronstadt hier in de late avond met Desperado. En Guus Meeuwis ervoor. Bijgekomen van het carnaval, dat kun je wel horen. Brabant, hij maakte dat nummer in 2003. In een ogenblik gaan we het hebben over een hele bijzondere prijs voor de zuidwestelijke delta. Dat is Goeree-Overflakke, Schouwen-Duiveland en Westvoorne. Zij hebben een zeer bijzondere prijs gewonnen. De meest duurzame toeristische bestemming ter wereld. We gaan het er zo meteen over hebben. Na Bryan Adams met Everything I do it for you. Everything I do, toch nog even lekker strak te keer. Zo op de late avond. Bryan Adams. Everything I do it. Nou, niet alleen for you. Het is feest bij Schouwduiveland, Goeree Overflakkee en Westvoorne. Want hij is in de pocket. De ITB Earth 2020 Award. Jawel, dat is niet zomaar een award. Dat is de award voor de meest duurzame toeristische bestemming ter wereld. Een belangrijke prijs voor deze gemeente natuurlijk in onze regio. Ik ga daarover praten met Thea Bot. Zij is wethouder op Goeree Overflakkee. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw Bot, ja, felicitaties, hè. Zuidwestelijke Delta, meest duurzame toeristische bestemming ter wereld. Dat is nogal wat. Ja, dat is het zeker. We zijn ook heel blij dat we als zodanig vandaag benoemd zijn in Berlijn. Ja, geldt niet alleen voor Goeree Overflakkee, hè, daar bent u wethouder. Maar ook voor twee andere gebieden aan de kust, hè? Ja, de gemeente Schouwduiveland en Westvoorne. Met z'n drieën hebben we deze nominatie of die prijs gewonnen. We waren genomineerd. We hebben daar ook een aantal documenten voor aan moeten leveren. Voorbeelden voor duurzaamheid. En we zijn met z'n drieën daarin gezamenlijk opgetrokken. Ja, maar de hele aardbol, dat is nogal wat. Ja, dat ja. Klopt. Ja. Ja. Nee, dat realiseer je dan ook als zo'n prijs bekend wordt gemaakt. Dat je denkt, zo, van de hele wereld. Ja. Nu heeft Goeree Overflakkee niet alleen voor het zeggen hier in dit onderwerp. Hoe is de samenwerking met de andere gemeenten? Die is juist ook met name op dit punt heel erg goed geweest. We hebben natuurlijk moeten kijken naar wat we doen al aan duurzaamheid. En we zijn daar echt in gezamenlijkheid in opgetrokken. En dat vind ik ook echt de waarde weer van dit soort prijzen. Dat je ook met elkaar probeert om daar mooie plannen voor in te dienen. En ik heb dat als zeer positief en constructief ervaren met Schouwduiveland en Westvoorne. Wat vond de jury? De jury vond dat wij prachtige voorbeelden hadden van duurzaamheidsmaatregelen. Maar ook vooral op het gebied van toerisme. Dat wij in onze gemeenten een aantal ondernemers hebben die gewoon heel erg rekening houden met duurzaamheid. En dat ook in hun bedrijfsvoering uitvoeren. En wat merk je daar dan als toerist van? Nou ja, dat er dus bijvoorbeeld heel veel ondernemers zijn die duurzame energie opwekken. Die heel erg rekening houden met afval. Dus zeg maar het scheiden van afval. Kijken naar wat ik net al zei, duurzame opwek. En ook dat we niet alleen als toeristische ondernemers, maar ook in de hele gemeente, alle drie de gemeenten, echt duurzaamheid uitademen. Dus dat komen mensen ook overal tegen in de omgeving. Ja, je zou toch denken het is een hot item. Maar wat onderscheidt u dan van al die andere gemeenten en ja, kusten en toeristische attracties op deze planeet? Nou, ik denk dat wij heel erg bezig zijn bijvoorbeeld met onze stranden. Dan noemde u net wel Westvoorne. Die hebben echt inderdaad moeite met de ontwikkeling aan de kust. Maar hebben verder wel heel schone stranden ook. Wij hebben 2 jaar geleden zelfs de nominatie Schoonste Strand van het Land gehad. Schouwduiveland is heel erg bezig met te zorgen voor schone stranden. Dat spreekt toeristen heel erg aan. Dus daar kiezen ze ook echt hun bestemming op. En dan is zo'n prijs daar een bevestiging van. Maar ja, het is natuurlijk ook wel een ambitie om dat zo te houden, toch? Jazeker, want een krijgen is 1, maar een houden is 2. Hè? Dat is altijd heel lastig en het wekt ook verwachtingen. Dus we moeten echt de komende jaren daar ook gewoon op blijven acteren. Om te zorgen dat we zo duurzaam mogelijk onze toeristen verwelkomen. En dat we daar ook echt op aansturen. En we zijn er nog niet, hè? Want willen we echt volledig duurzaam zijn, dan moet er nog wel meer gebeuren. Maar dit is al een hele mooie erkenning in elk geval. Ja, en uw gemeenteraden en de andere colleges van burgemeester en wethouders, willen daar ook beleid op voeren? Jazeker. Ook daarin kan ik nu alleen maar voor de gemeente Goeree Overflakkee spreken. Maar ook onze raad heeft in meerderheid ons die opdracht gegeven. Van probeer daar ook heel hard aan te trekken en te zorgen dat we een heel duurzame gemeente zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat die anders is. Anders hadden we deze prijs ook niet gewonnen. Kost het veel geld voor de burgers, zeg maar, aan belastingen om dit zo voor elkaar te krijgen? Nee, op zich niet, want wat we doen wordt vaak door ondernemers zelf gedaan. En het levert soms zelfs geld op voor de burgers. Want we zijn nu bijvoorbeeld op Goeree Overflakkee wekken we behoorlijk wat windenergie op. Daar hebben we bij bedongen dat er een windfonds komt. En daar komt een deel ook weer terug naar de samenleving. Dus aan zich merken daar in de gemeentelijke lasten huishoudens niet van, of niet veel. Om deze status te houden, moet je dan ook blijven investeren in duurzaamheid en nog verder gaan dan nu? Jawel, wat ik net zei, van we zijn er echt nog niet. Dus we willen echt nog wel verder in die ambities. En daar hebben we bijvoorbeeld ook wel het klimaatakkoord nu... om daarin een aantal doelstellingen ook van het Rijk te kunnen gaan bereiken. Dus de komende jaren moeten we echt heel hard gaan werken... om bijvoorbeeld de bebouwde omgeving van het gas af te krijgen. Hè. In 2030 moet er al een deel van de woningen van onze gemeenten moet aardgasvrij zijn. En in 2050 moet 95% van de woningen aardgasvrij zijn. Dus er liggen nogal wat opgaves voor ons als gemeenten. En u heeft daar zin in? Heel veel zin. Ja. Ja. Want je ziet natuurlijk ook in de media, bij de collega's en de kranten... dat er best wel wat verzet is bij sommige gemeenten. Dat klopt. En we moeten ons ook realiseren... want dat wil ik ook tegelijkertijd ook wel aan de luisteraars meegeven. Wij moeten ons ook wel realiseren dat het heel veel impact heeft op onze bewoners... en dat we niet zomaar vanzelfsprekend moeten gaan vinden... dat alles binnen 2030 of 2050 zomaar heel makkelijk te realiseren valt. Want er zullen best nog wel behoorlijk wat belemmeringen zijn. En we moeten ook rekening houden dat het voor de mensen echt betaalbaar moet zijn. Dat staat echt voorop in alle... plannen die we gaan maken. En daar houdt u dus ernstig rekening mee dus? Zeker, zeker. Goed. Het moet realistisch zijn, het moet uitvoerbaar zijn. Ik feliciteer u nogmaals met deze prachtige prijs. En ja, volhouden. Zeker, gaan we zeker doen. En dank voor uw felicitatie. En dit maakt ook gelijk een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dit prachtige gesprek met Thea Bot van de gemeente Goeree over Flakkee. Nog één nummer te gaan. The Corrs en Catch Me When I Fall. Ik wens je nog een hele goede nacht. Als je zo meteen gaat slapen, welterusten, prachtige dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers wederom met prachtige muziek. En heel interessante onderwerpen. Als je even niks te doen hebt, check dan onze website. www.lateavond.nl, Facebook, Twitter en LinkedIn. I am.